नवमंत्र में दुष्टाश्वयुक्तमिव प्रबलैर अशिक्षितैर अश्वी संबद्धमिव। दुष्ट अश्व का अर्थ क्या? जो प्रबल है, प्रकृष्टम बलम येषाम ते प्रबला, इस अश्व में तो बल है किंतु अशिक्षित है, शिक्षित नहीं। जब शिक्षित नहीं तो बल का दुष्प्रयोग होता है। अशिक्षित ही, अशिक्षित नहीं है, अशिक्षित जो अश्व होते हैं वो बल का सदुपयोग होता है, रथ को खींचते हैं ठीक समय रास्ता पर। ऐसे संबद्धमिव वाहम अभ्वन परपारस्य नेतारम, उसके पहले दो पंक्ति तो चलेगा कहां से? अच्छा हाँ, वो प्रकर्षण पीड़नम कृत्वा प्रपीड्य कहा, पीड़न करके योग कुशल न गुरुण उपदिष्ट न मार्गेण, ऐसे प्राणायाम करके यह मंत्र में आया प्रपीड्य प्राणान प्रपीड्येय संयुक्त चेष्ट, प्राण का पीड़न निरोध करके यह क्या था स्मिन शरीरे। आगे संयुक्त चेष्ट पाठ है दीपिका टीका के अनुसार, स युक्त चेष्ट सम नहीं स, ऐसे पाठ बनाने का नहीं, मूल में तो संयुक्त पाठ है किंतु टीकाकार के दृष्टि में उनके सामने स युक्त चेष्ट। स का अर्थ प्राण निरोध से कर्ता, साधक जो प्राणायाम करता है वह स युक्त चेष्ट। विग्रह बताते युक्ता चेष्टा यस्य, युक्ता का अर्थ जीवन मात्र उपयोगिनी चेष्टा, जीवन के लिए जितना आवश्यक योगाभ्यास करने के लिए, जीवन के लिए जितना आवश्यक चेष्टा करना है योगार्था, वो भी जीवन केवल जीवित रहने के लिए नहीं, योग अनुष्ठान करने के लिए जितना आवश्यक है। जीवन मात्र उपयोगिनी योगार्था, योग के लिए, योग से साधन करने के लिए ही जीवन है, जीवन तो साधन करने के लिए, तो उसके लिए योग अनुष्ठान करने के लिए जितना आवश्यक चेष्टा यस्य स युक्त चेष्टा। ऐसे युक्त क्षय प्राणायाम करे तो प्राण क्षय प्राप्नुयात इति शेष, प्राण के क्षय तनुत्व, क्षय है प्रबल नहीं, जब चाहता है धीरे धीरे लेता है, जब चाहता है रुक लेता है, दीर्घ काल तक रुक सकता है, ऐसे प्राण क्षय को प्राप्त करे। तत क्षीणे प्राणे, जब प्राण क्षीण हो जाता है, सर्वेभ्य द्वारेभ्य उपरते दंडवत व्यवस्थिते वायु मंदम मंदम नासिकयो, नासिका से निकालने के लिए कहा। क्षीणे प्राणे सर्वेभ्य द्वारेभ्य उपरते, प्राण सब द्वार से उपरत हो जाने पर, सब इंद्रिय द्वार से प्राण का व्यापार है, इंद्रियों का व्यापार भी प्राण पूर्वक, प्राण ही व्यापार करता है। दंडवत व्यवस्थित वायु, वायु है तो प्राण उपरत हो गया का अर्थ क्या है? इंद्रिय से उपरत हो गया का अर्थ ऐसे स्थिर हो गया, दंडवत व्यवस्थित हो गया वायु। तो मंदम मंदम आगे नासिकया उच्छ्वसित, नासिका से बाहर निकले, नासिकयो हो नासिका पुटयो हो श्वसित श्वासम कुर्यात, धीरे धीरे श्वास को निकाले। व्यापारांतरमाह दुष्टाश्व युक्तम इव वाह मेनम, उसमें बताया जैसे दुष्टाश्व को लगाम से खींच करके सारथी रखता है, इसी प्रकार दुष्टाश्वमिव दुष्टाश्व युक्तम इव, दुष्ट दमन जिसका नहीं हुआ दोष युक्त अश्व से युक्त रथ को, जिस प्रकार दुष्टाश्व से युक्त वो लगाम को खींच कर रखता है सारथी, प्रबले अशिक्षित रश्मि संबद्ध में वाहम का अर्थ अध्वन परपारस्य नेतारम प्रग्रहभूतम, मार्ग के परपार पहुंचने के लिए प्रग्रह लगाम है, लगाम को खींच कर सारथी रखता है। एनम माम एनम विद्वान मनो धारेत प्रमत अप्रमत्त धारेत अप्रमत्त एनम एतत् शब्द दिया उक्तम प्रत्यक्षमेव ये मन को विद्वान धारणादियुक्त ब्रह्म ज्ञानवान धारणादियुक्त ब्रह्म ज्ञान धारणादि करे और ब्रह्मकार वृत्ति प्रवाह करता है तो ब्रह्म ज्ञानवान मन को ऐसे धारणा करे लगाए अंतकरण को शरीरस्थस्य इंद्रियास्वानं प्रग्रहभूतम् जैसे रथ में अश्व का प्रग्रह होता है लगाम इसी प्रकार शरीरस्य शरीर हो गया रथस्थानीय उसे इंद्रिय हो गया अश्व के समान है और उसके प्रग्रह हो गया अंतकरण शरीरस्थस्य इंद्रियास्वानं प्रग्रहभूतम् इंद्रिय रूप अश्व के जो शरीर में स्थित है उनके प्रग्रह अंतकरण को धारेत धारेत अप्रमत धारणा करे स्व सारथी न अंतकरण भेद न धीर रूप न धारण कार्यत सारथी धारण करेगा सारथी के द्वारा साधक धारण करे सारथी के द्वारा तो सारथी क्या है सारथी बुद्धि है वो भी तो अंतकरण है अंतकरण भेद है न अंतकरण विशेष है न धीर रूपेण संकल्पात्मक मन है निश्चयात्मिका बुद्धि है तो अंतकरण भेद बुद्धि रूप से बुद्धि रूप सारथी से मन को धारण करे अप्रमत्त प्रमत्त प्रमादयुक्त नहीं हो करके प्रमाद है काम क्रोधादयो मदा विद्यादि रूपा वा तदरहित काम क्रोधादयो मदा विद्यादि रूपा वा काम क्रोधादि मद है और विद्या कुछ अधिक हमारे पास विद्या है हम जानते हैं ये रूप जो है ये प्रमाद घमंड अहंकार कुछ छोड़कर तदरहित होकर के जितानाम अपि इंद्रियास्वानाम वैरिणाम इव विश्वास न कुर्यादित्यर्थ इनको जीत लिया इंद्रिय अश्व को जीतने के बाद भी ऐसे जो अश्व है उनके इंद्रिय रूप अश्व है उनके ऊपर विश्वास नहीं करे उसमें दृष्टांत दिया वैरिणाम इव वैरी शत्रु शत्रु के बात पर विश्वास नहीं करे वह शत्रु है तो कभी भी शत्रुता कर सकता है इसको विश्वास नहीं करते रोग आदि वैरी शत्रु है इसी प्रकार इंद्रियों को भी विश्वास नहीं करे इंद्रियों को मैं जीत लिया सोच करके स्वतंत्र नहीं छोड़े हमेशा ही इंद्रियों को नियम का नियमन करके रखे लगाम लगा करके इंद्रिय अश्व को दमन करे जितने शिक्षित अश्व भी हो सारथी कभी लगाम को छोड़ देता ऐसा नहीं लगाम पकड़ करे नियमन करता है इसी प्रकार मन से इंद्रियों को विषय से हटा करके लक्ष्य में लगाना यही प्रयत्न करे वो उसमें अप्रमत्त रहे यह अप्रमत्त का ही अर्थ है प्रमाद नहीं करे उनके विश्वास करके छोड़ देना ऐसा नहीं निरंतर उसको मन के द्वारा नियंत्रण इंद्रियों को करे। नव मंत्र हो गया दसवां मंत्र समे शुचो शर्करा वह्निवा लुका विवर्जिते शब्द जलाशयादिभिः मनोनुकूले न तु चक्षु पीड़ने गुहा निवाता शयने प्रयोजयेत चक्षु पीड़न में चक्षु के आगे विसर्ग तो नहीं चक्षु शब्द सकारांते समे शुचो शुचि पवित्र स्थान है समान है समान स्थान होना चाहिए ऊंचा नीचा नहीं हो समान हो पवित्र हो शुचि है स्वभाव तो शुचि हो पवित्र है अथवा गोबर आदि लिप करके पवित्र करके शर्करा वन्नी वालुका विवर्जिते शर्करा आते पत्थर कंकर टुकड़े वन्नी पास में हो वालुका हो ऐसे नहीं रहे शब्द जलाशय आदि भी शब्द जहां होता है वहां ध्यान नहीं होगा जलाश्रय है जहां पानी लेने के लिए पीने के लिए सब आते हैं उसमें भी करह ध्वनि शब्द होता है शब्द जलाश्रय से विवर्जित के साथ अन्वय शब्द से विवर्जित जलाश्रय आदि से विवर्जित जलाश्रय जहां लोगों का ज्यादा आना जाना होता है उससे रहित मनो अनुकूले मन के लिए अनुकूल स्थान हो न तो चक्षु पीड़ने चक्षु का पीड़न चक्षु को कष्ट नहीं दे, कोई विरोधी ये छांदस विसर्ग लोक लिखा है। वैदिक प्रयोग होने से चक्षुष का सकार को विसर्ग होता है, चक्षु पीड़ने ऐसे लौकिक प्रयोग में बनेगा, किंतु ये छांदस प्रयोग का है। वैदिक प्रयोग छांदसी भव छांदस, ये विसर्ग लोप हो गया। चक्षु को पीड़ा देने वाले विरोधी नहीं हो, तो ये कीट आदि चमसक आदि होते हैं, विरोधी कोई हो जिसके कारण ध्यान नहीं लगे, ऐसा नहीं हो। गुहा निवाता स्वयाने प्रयोजये, गुहा में निवात वायु रहित तो गुहा को आश्रय करके वहां ध्यान अभ्यास करे, चित्त को मन में लगाए, प्रयोग प्रकर्षण योजित योजित के जोड़े परमात्मा में चित्त को लगाए। समय थी समय निम्नोन्नत रहित देशे, निम्न उन्नत ऊंचा नीचा ऐसे स्थान नहीं, समान हो। शुचो का था शुद्ध है, स्वभावत शुद्ध हो अथवा लेपन करके गुरु साफ करे। शर्करा वन्य वालू का विवर्जिते है, विवर्जिते शर्करा क्षुद्रो पलाह, क्षुद्र छोटे पत्थर टुकड़ा हो कंकर हो। वालू का तत्चूर्णम, वालू रेत है पत्थर का चूर्ण नहीं है। तथा शब्द जलाश्रय आदि भी, शब्द कला आदि ध्वनि, कोई ध्वनि है शब्द लोगों का, जल है सर्व प्राणी उपभोग्यम, सर्व प्राणी उपभोग्य जल पास में है, सब लोग आएंगे पानी पीने के लिए, पानी लेने के लिए लोग आएंगे, पशु पक्षी पानी के लिए आएंगे, तो आना जाना ज्यादा होगा तो ध्यान नहीं होगा, तो थोड़ा उसे विवर्जित। जल तो चाहिए किंतु एकदम रास्ता जल का आने जाने वहां नहीं, थोड़ा दूर में रहना चाहिए। मंडप आश्रय, मंडपे मनो आश्रय का अर्थ मंडप, मनो गुहा निवाता आश्रय ने, मनो अनुकूले मनो रमे, मन के लिए जो अनुकूल हो। एकांत स्थान शुद्ध है, जंगल आदि है तो मन को अनुकूल शांत अच्छा लगता है, गंगा तट आदि। चक्षु पीड़ने प्रतिवादी अभिमुखे, चक्षु का पीड़न होता विरोधी के सामने हो, विरोधी चक्षु को कष्ट देने वाला ऐसा कोई विरोधी नहीं हो। छांदस विसर्ग लोप चक्षु पीड़ने ऐसा प्रयोग होना चाहिए, तो छांदस प्रयोग चक्षु पीड़ने। गुहा निवाता शयने, गुहायाम एकांते निवाते, एकांत स्थान में वायु जहां ज्यादा चलता है नहीं, समाश्रित प्रयोजित प्रयोग प्रकर्षण योजे जोड़े प्रयुंजित चित्तम परमात्मा ने, चित्त को परमात्मा में लगाए। इसी प्रकार स्थान में अभ्यास करे, चित्त का स्वभाव है इधर उधर जाता है, और अभ्यास करके अभ्यास वैराग्य अभ्याम तो निरोध अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न चीहते, अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य है विषय में दोष दृष्टि करने से वैराग्य होता है, विषय में दोष दृष्टि और ध्यान का चित्त वृत्ति निरोध का अभ्यास बार बार करना चाहिए। आसनार्थम टीका में, आसनार्थम देश विशेष माह, आसन करके ध्यान करने के लिए विशेष देश कहते समय। अनिम्नोन्नते निम्नम च उन्नतम च निम्नोन्नतम, निम्नोन्नते न निम्नोन्नते अनिम्नोन्नते, निम्न नहीं उन्नत ऊंचा नीचा नहीं हो, ऐसे स्थान हो, अथवा अविद्यमाने निम्नोन्नते यस्मिन देशे, वो देश में ऊंचा नीचा ऐसे नहीं हो। शुचो केश अस्थ्यादि अदूषित, बालादि गिरा अस्थ्यादि गिरा हुआ तो अशुद्ध होता है, ऐसे दूषित स्थान नहीं हो, पवित्र स्थान हो। शर्करा वन्य वालू का विवर्जिते, शर्करा शर्करा का अर्थ करते क्षुद्रा पाषाण, पाषाण के खंड है, पाषाण टुकड़ा है छोटे छोटे। वन्य दाह पाक करम तेज, दाह पाक करने वाले तेज, ज्यादा दाह हो गर्मी तेज नहीं हो। बालू का सिकता, रहते हैं, एता भी विवर्जित से रहित होना चाहिए। शब्द जलाशय आदि भी शब्द ध्वनि विशेष हो वर्णात्मक हो, अलग कोई ध्वनि शब्द हो अथवा वर्ण शब्द लोग उच्चारण करते हैं, उस शब्द पाठ होता है तो भी ध्यान के लिए विघ्न होता है। जलाशय अति शीतल प्रदेश, ये जलाशय का अर्थ क्या, उसमें सर्वप्राणी उपभोग्य जलाशय के पास नहीं हो, इसमें क्या अति शीतल प्रदेश में नहीं, अति शीत होने पर शीत निवारण के लिए प्रयत्न चलता रहेगा, बड़ा कठिन है। जिनका अभ्यास हो जाता है करते, गर्म कपड़ा आदि पर्याप्त रख करके बैठे तो ठंडी के समय में ध्यान अच्छा होता है, गर्मी के अपेक्षा ठंडी में, अति शीतल होने पर थोड़ा कठिन होता है। तो अति शीतल प्रदेश को कहा जलाशय, उसे रहित। आदि शब्द न सिंह सर्पादि आश्रय ते ही विवर्जित, सिंह सर्पा मृषिक आदि है जहां उसे रहित होना चाहिए स्थान, सिंह सर्पादि आश्रय होता है स्थान देश। विवर्जित समस्त पदार्थ अनुवर्तते, शब्द जलाशय आदि भी विवर्जित पद है, शब्द जलाशय नहीं, शर्करा वन्य वालुका विवर्जित एक पद है, शर्करा वन्य वालुका विवर्जित ये समस्त पद है, उसमें से एक दश विवर्जित की अनुवृत्ति करके जलाशय शब्द जलाशय आदि भी उसके साथ विवर्जित का संबंध करना, समस्त पद से एक देशी की अनुभूति करके आगे अन्वय करना, ऐसे होता है। सब एक साथ एक समस्त समास में युक्त है, समास में स्थित को समस्त कहते हैं, समस्त पद से विवर्जित की अनुभूति करके शब्द जलाशय आदि विवर्जित किम बहुना मनोनुकूले, मन का अनुकूल होना चाहिए, मनसो अनुराग जनके, मन के देखने से कोई शांत अच्छा लगता है, छोटे कमरे में बहुत चित्र विचित्र बड़े बड़े छोटे बड़े चित्र विचित्र बहुत हो जाए, बहुत रंग रंग रंग ढंग बहुत हो जाए तो देखने पर अच्छा नहीं लगता है। जिनके मन में विक्षेप ज्यादा है उनको भी अच्छा लगता है, चित्र विचित्र जहाँ चाहो, शांत हो तो कोई चित्र विचित्र ज्यादा नहीं। ध्यान करने के लिए शांत वातावरण चाहिए, बाहर भी शांत हो, बाहर देखे शांत तो मन अपने आप शांत होता है। इसलिए एकांत स्थान में जंगल पर्वत में गंगा तट पर मन एकाग्र होता है, और जहाँ ज्यादा चित्र विचित्र ध्वनि बहुत है वो मन इधर उधर मन हो जाता है, इसलिए वो मन के लिए अनुकूल होना चाहिए ध्यान करने के लिए। बाहर आकर खोल दिया तो भाई कोई खराब नहीं, बाहर सामने बाहर बहुत कुछ हो, चित्र विचित्र हो, कुछ उल्टपाल वस्तु हो, शब्द कुछ हो, वो तो फिर मन के लिए अनुकूल नहीं होता है। मन के अनुकूल होने से फिर ध्यान होता है, मन से अनुराग जाने की न तो चक्षु पीड़ा ने अन्य तद उत्तम दर्शनीय मन से स्वास्थ्य करे च, यही कहा गया। तो मनोनुकूल न तो चक्षु पीड़ा ने कहने का अभिप्राय क्या है, दर्शनीय स्थान में मन से स्वास्थ्य करे च, जो स्थान दर्शनीय देखने पर अच्छा लगता है, गंगा तट पर बैठ कर ध्यान करते कभी आंख खोल दिया तो गंगा प्रभाव को देखे तो अच्छा लगता है, जंगल में पहाड़ में ध्यान करते खोल दिया पहाड़ को देखा, पर्वत शांत है तो शांत स्थिर रहने के कारण देखते ही मन शांत होता है, एकाग्र होता है। तो इसलिए पर्वत में पर्वत एकदम स्थिर है, बैठ कर चिंतन करे तो मन स्थिर होता है, बाहर चांचल्य हो उसका प्रभाव हो जाता है। इसलिए मन के लिए अनुकूल होना चाहिए, देखने पर मनस्य अनुराग जन के, मन में अनुराग हो देखने पर अच्छा लगता है, न तो चक्षु पीड़ा नहीं। मनस्य दर्शनीय मनस स्वास्थ्य करे च, मन के लिए जो स्वास्थ्य स्वस्मिन तिष्ठति ते स्वस्थम तस्य भाव स्वास्थ्यम, स्वरूप में स्थिति है जो स्वस्थ, ये स्वस्थ स्वास्थ्य ठीक है कहते स्वस्थ है, स्वस्थ मतलब रोग आदि नहीं है, सामान्य स्वरूप में स्थित है। वास्तव स्वस्थ कौन होता है, स्वस्मिन् स्वस्वरूपे तिष्ठति इति स्वस्थ, अपने स्वरूप में स्थित हो तो स्वस्थ, अस्वरूप से हटा तो अस्वस्थ, स्वरूप से स्वस्थ तस्य भाव स्वास्थ्यम। तो मन की भी मन स्वास्थ्य करे, मन का स्वास्थ्य क्या है, मन भी इस प्रकार स्वरूप में स्थित हो तो मन स्वास्थ्यम स्वास्थ्य करे, बाहर देश ऐसा हो मन को शांत कर दे। मन को शांत करने के लिए मन अपने आप शांत हो जाएगा यदि बाह्य शांत है, तो इसे स्थान में बैठ करके ध्यान करने के लिए कहा गया। इदं च दृष्टार्थं वैपरीते अष्टांग युगस्य अनुष्ठातुम अशक्यत्वस्य उपलम्भा मनोनुकूलत्वाभियानाच। ये दृष्टार्थं प्रत्यक्ष है, वैपरीत्य यदि इसका विपरीत हो, मन के अनुकूल नहीं हो, शब्द आदि हो तो मन में विक्षेप जनक हो, तो वैपरीत्य अष्टांग योग से अनुष्ठातुम अशक्यत्व से उपलम्बा। जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग प्रारंभ से क्या है, यम नियम आसन ये पतंजलि योग में अष्टांग योग, ऐसे योग सिद्धांत में वो द्वैत है, वो सिद्धांत तो द्वैत नहीं माना जाता है, श्रुति का विरोध है, श्रुति विरोध अंश का त्याग करना पड़ता है। श्रुति स्मृति में जहाँ विरोध होता है वहां श्रुति प्रबला है, श्रुति प्रमाण है, स्मृति श्रुति अनुकूल स्मृति प्रमाण है, श्रुति के विरुद्ध हो तो स्मृति अप्रमाण है, त्याज्य है। इसलिए योग में जो सिद्धांत वेदांत सिद्धांत के विरोधी द्वैत अंश उसका तो ग्रहण नहीं होता है, और साधन के लिए योग को मानते हैं, भगवान भाष्यकार भी मानते हैं योग अष्टांग योग में ये सब आवश्यक है। हाँ, उनका है पुरुष अनाना है, अनेक चेतन आत्मा है, इसे सांख्य में भी ईश्वर नहीं मानते किन्तु योग में ईश्वर मानते हैं। और क्लेश कर्म विपाक आशीर अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर, पुरुष विशेष ईश्वर है, क्लेश कर्म विपाक कर्म फल से और संस्कार से असंबद्ध पुरुष को ईश्वर कहते, जो तार्किक लोग कहते सर्वज्ञ नित्य ज्ञानवान, सर्व विषय का नित्य ज्ञानवान ईश्वर मानते, सांख्य में नहीं मानते। ये अंश में तो ठीक है, और वेदांत में माया मानते हैं, योग में सांख्य में के प्रकृति मानते हैं, माया त्रिगुणात्मिका है, वो भी प्रकृति को त्रिगुणात्मिका कहते हैं, दोनों तक बराबर है किंतु इतने अंतर है, वो प्रकृति को सत्य मानते हैं, पुरुष से अत्यंत भिन्न है, सत्य है और नित्य है, ये कहते। प्रकृति का परिणाम तो होता है जब सृष्टि होती है, परिणाम दो प्रकार, सम परिणाम और विषम परिणाम, सम परिणाम होने पर प्रलय हो जाएगा, विषम परिणाम होने पर सृष्टि होती है, तो परिणाम तो होता है तो भी नित्य है, कहते दो प्रकार नित्य है, एक कूटस्थ नित्य और एक परिणामी नित्य, तो प्रकृति को परिणामी नित्य कहते हैं और पुरुष है कूटस्थ नित्य, नित्य कहते हैं, पुरुष से भिन्न मानते हैं, किन्तु वेदांत में माया त्रिगुणात्मिका तो सत्य नहीं है और चेतन आत्मा से भिन्न नहीं है, उसकी निवृत्ति हो जाती ज्ञान से, और ज्ञान रूपे ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती, इसलिए नित्य नहीं हुआ। और स्वतंत्र ब्रह्म से भिन्न कोई माया वो भी नहीं, भिन्न नहीं अभिन्न नहीं अनिर्वचनीय, उभय नहीं, सत नहीं असत नहीं उभय नहीं, इसलिए उसको अनिर्वचनीय कहते माया। इतने अंश में और पुरुष नाना चेतन नाना मानते हैं योग में, इतने अंश में वेदांत का विरुद्ध है, बाकी बहुत कुछ वेदांत के समीप है। इसलिए अष्टांग योग अनुष्ठान करने के लिए शास्त्र में कहा गया आवश्यक है। वेदांत विचार करते समय अलग है श्रवण मन निधि ध्यान, किंतु पहले अष्टांग योग करे तो अंतकोण शुद्ध होता है, आगे बैठने का अभ्यास होता है, धारणा ध्यान समाधि ये अनुष्ठान करता है तो आगे वेदांत विचार कर सकता है, धारणा ध्यान कर सकता है। और ये देखा जाता है जब ऐसे विरोध स्थान है तो ये धारणा ध्यान अष्टांग योग नहीं होता है, ये प्रत्यक्ष दिखता है। अष्टांग योग से अनुष्ठातुम अशक्यत्व से उपलम्भा, विपरीत है तो अष्टांग योग अनुष्ठान नहीं हो सकता है, प्रत्यक्ष दिखता है। इसे इदम च दृष्टार्थम मनो अनुकूलत्व अभियानाच, मन अनुकूलत्व के लिए मन अनुकूल हो इसके लिए भी प्रयास किया जाता है, मन के अनुकूल हो तो वहां ध्यान लगता है, वो ध्यान करने के लिए वहीं बैठते हैं जहां मन के लिए अच्छा अनुकूल वातावरण हो। गुहा निवाता श्रयेण, गुहा और निवास वायु रहित स्थान, गुहा पर्वता देर विलमिव अवस्थिता छिद्र जैसे प्राकृत भी प्रकृति से कुछ गुहा बहुत स्थान में है और गुहा कहीं प्रयत्न करके बनाते हैं, कुछ थोड़ा सा है और थोड़ा अधिक बना देते हैं, ये पर्वत में बिल छिद्र जैसे स्थित है। निवातम निर्वातम वायु रहित है, अन्यदपि प्रदेशांतरम सर्व बाधा शून्यम इत्यर्थ, इसलिए केवल गुहा वरना कोई जरूरी नहीं, तो अन्य स्थान भी हो जहाँ कोई बाधा नहीं है, बाधा शून्य स्थान वहां रह करके अभ्यास करे। तस्मिन आश्रयो निवास तेन, उसमें आश्रय हो निवास का तो निवास, उसमें निवास करके प्रयोजयेत, प्रयोजयेत का तो प्रकर्षण योजयेत चित्त को, प्रकर्षण योगम कुर्यात, योग का अनुष्ठान करे, चित्तवृत्ति निरुद्ध करे, मन को आत्मा में लगाए। सम्यक आश्रय प्राप्ति अनंतरम अष्टांग योगम कुर्यात इत्यर्थ, ऐसे सम्यक आश्रय ऐसे स्थान प्राप्त होने पर तो अष्टांग योग योग अनुष्ठान करे, योग अनुष्ठान करने के लिए ऐसे सब योग हो, प्राणायाम करके एकांत में बैठ करके मन को लगाए। दसवां मंत्र के बाद ये एकादश मंत्र भाष्य में मूल में इदानीं योगम अभ्यस्यतु अभिव्यक्ति चिन्हानि वक्ष्यन्ते निहारे इत्यादि ना, योग जो अभ्यास करता है उसे कुछ चिन्ह ही योग सिद्धि को प्रकट करने के लिए अभिव्यक्ति चिन्हानि, सिद्धि वस्तुतः चमत्कार सिद्धि नहीं है, सिद्धि तो परब्रह्म की प्राप्ति है ज्ञान, तो अभिव्यक्ति है सिद्धि की अभिव्यक्ति, ब्रह्म की अभिव्यक्ति के चिन्ह। सूर्य उदय होने के पहले ही पता चल जाता है सूर्योदय होने वाला है, उज्जवल प्रकाश हो जाता है, सूर्य दर्शन नहीं हुआ तभी प्रकाश होता है, उसके पहले भी प्रकाश होने के पहले भी वो थोड़ा आकाश में भी कुछ परिवर्तन दिखता है, उसको देख करके निश्चय हो जाता है। जब घटी घड़ी घटी यंत्र आदि के अभाव समय में लोग नक्षत्र को देख करके आकाश को देख करके बता देते अभी सुबह सुबह होने वाला है, इतने घटी घड़ी बाकी है, नक्षत्र को देखते देखने आकाश को देखने से पता चल जाता है। इसी प्रकार जैसे सूर्य की उदय होने के पहले सूर्य के लिए उसके चिन्ह कुछ होते हैं, इसी प्रकार ध्यान करने पर ब्रह्म अभिव्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार होने के पहले कुछ चिन्ह है, ज्ञान होने के पहले चिन्ह कहेंगे निहार इत्यादि ना। निहार धूमार्कान नीलानलानाम, निहार धूमार्कान नीलानलानाम, खद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम, एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्त कराणि योगे। निहार धूमार्क अनिल अनलाना, निहार निहार कोहरा होता है तुषार, धूम अर्क सूर्य तेज अर्क है, अनिल वायु है, अनल अग्नि है, अर्क अलग अग्नि अलग सूर्य अग्नि, खद्योत जुगुन होता है विद्युत बिजली के जैसे, स्फटिक और शशि चंद्र है, ये सब ध्यान में बैठने पर ऐसे कुछ चिन्ह दिखता है। कोई कोई कुछ चिन्ह तेज को देख करके मान लेते हैं ज्ञान हमको हो गया, साक्षात्कार आत्मा आलोक हो, कहीं आत्मा का ही आलोक है, कहीं से कुछ प्रकाश दिखा तो ये प्रकाश कहाँ से आएगा, कहते यही आत्मा आलोक है, ऐसे मान लेते हैं, वो नहीं कुछ कुछ चिन्ह थे उसके आगे प्रभुत्व होना चाहिए। कहीं ध्यान में बैठने पर किसको कोई शब्द सुनाई पड़ता है, कुछ दृश्य भी दिख जाता है, ऐसे बैठ कर रहते हैं, बहुत ध्यान नहीं करे खाली बैठ रहते तो कभी कुछ रूप दिख जाता है, ऐसे रूप कभी दिखेगा आप चाह करके अन्य रूप देखे नहीं होगा, आंख बंद कर देखो सूर्य किरण में खाली, आंख बंद करके सूर्य में अंधकार में बैठ कर देखेंगे तुझ कुछ रूप दिखता है या हमेशा काला दिखता है? हमेशा काला दिखता है नहीं, कभी कुछ अन्य रूप दिखता है। ऐसे आंख बंद कर देखो, धूप में बैठ कर देखो, आंख बंद करके हमेशा काला रहेगा? लाल कभी दिखता है? हमेशा लाल रहेगा नहीं। अब आपने देखो कभी काला दिखता है और सोचेंगे अभी लाल दिखेंगे, लाल हो जाता है? हो जाता है, कभी हो जाएगा कभी नहीं होगा। कभी लाल दिखता है, सोचे लाल नहीं हो, नहीं लाल जतनता ही से देख, कभी कह चित्र दिखे, चित्र भी कभी दिखेगा, नीला भी दिखेगा, अलग अलग पीते बने कभी किसे रूप हो जाता है। ये सब कोई बहुत ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, अभ्यास करके देखो। धूप में बैठ कर इसके आंख बंद कर देखो, आधा घंटे आंख बंद कर देखो, आंख बंद करने पर कभी कैसा रूप हो जाता है, अपनी इच्छा से नहीं, कभी इच्छा करने पर होता है कभी नहीं होता है, ऐसे रूप अपने आप कुछ दिख जाता है। ये तो सामान्य हुआ, किंतु अधिक ध्यान करने पर ऐसे कुछ दिखता है, कभी कोहरा जैसे दिखेगा, उसी प्रकार धूम, सूर्य, वायु प्रवाह, अग्नि, जुगन, विद्युत, स्फटिक, चंद्र, ये सब कुछ एतानी रूपाणी पुरसराणी, ये पुरह सरंती इति पुरसराणी सामने आते हैं, पहले प्रकट होते हैं, ये रूप दिखते हैं। ब्रह्मणि अभिव्यक्ति कराणी योगी, अभिव्यक्त कराणी, अभिव्यक्त करनी चिन्ह पहले आने पर आगे ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती, ब्रह्म की अभिव्यक्ति करने वाले, मतलब ये चिन्ह आने पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति, परमात्मा की अभिव्यक्ति। तो इस प्रकार होने पर कुछ चिन्ह से प्रवृत्ति प्रगति होती निश्चय करना, किंतु आगे फिर प्रवृत्त होना चाहिए। और भी सामान्य चिन्ह है, वैराग्य दृढ़ हो, वैराग्य बढ़े, साधन करने के में प्रगति का यह भी चिन्ह है, वैराग्य बढ़ता है। भक्ति हो, ध्यान हो, ज्ञान हो, किसी मार्ग में चले, साधन करते समय वैराग्य बढ़ता है तो साधन ठीक हो रहा है, प्रगति हो रही है। वैराग्य नहीं बढ़े तो प्रगति नहीं हो रही, ये वैराग्य के चिन्ह है, अंतकोण शुद्धि का, साधन में प्रगति, प्रगति का। और ये भी साक्षात्कार होने के पहले इसे चिन्ह, निहारस तुषार तद्वत प्राण ही समा चित्तवृत्ति प्रवर्तते, प्राण ही चित्तवृत्ति ऐसे समान चित्तवृत्ति की प्रवृत्ति होती, प्राण के समान ऐसे होकर के, मतलब इसी प्रकार सामान्य रूप से चित्तवृत्ति प्रवृत्ति होती। चित्त प्रवृत्ति में तत्व तो धूम ही वा भाती, धूम जैसे चित्त में वृत्ति, ऐसी जो लगता है वो चित्त में वृत्ति है। ज्ञान जो होता है अंतकरण की वृत्ति है ज्ञान, जैसे जैसे दिखता है आंख से देखो, आंख बंद करके लगता है तो भी चित्त की वृत्ति है। जब घट दिखता है तो घटाकार वृत्ति है, रूप दिखता है तो रूपाकार वृत्ति है, नील पिता दिखता है तो नील पिताकार वृत्ति, तो चित्त में इस प्रकार वृत्ति होती है। ततो धूम भाति, धूम जैसे, ततो अर्कवत लगेगा, ततो वायु रूप भान होता है, ततो वन्नीरिव अति उष्ण वायु, वन्नी जैसे उष्ण वायु, प्रकाश दहन है, प्रकाश दहन वाले प्रवर्तते, बाह्य वायुरिव संक्षिप्त बलवान विजृंभते, कवि से बाहर वायु चलने पर जैसे होता है ऐसे चित्त संक्षिप्त होकर के विचलित होता है। कदाचित खद्योत खचितमिव अंतरिक्षम आलक्षते, खद्योत जुगुन भरे हुए ऐसे आकाश जैसे लगता है, दिखता है, आंख बंद कर बैठे तो वैसे कुछ दिख जाएगा। कोई कोई बैठ कर इसे देखते तो इष्ट देव का दर्शन होता है, इष्ट हो अन्य अन्य अन्य देवताओं का दर्शन कभी हो जाएगा, जो देवताओं चिंतन संस्कार ते है कभी कभी ऐसे दिख जाएगा। बहुत ध्यान नहीं करके भी सर तो कभी कभी से जैसे नील पीता आदि काले रूप आदि सब दिखते हैं तो कभी कभी कोई रूप भी दिख जाएगा। जैसे देवादेवी के ध्यान करते उपासना करते वो संस्कार है, इस जन्म में पहले जन्म में क्या था संस्कार है, और मूर्ति आदि दर्शन करते हैं तो कभी कुछ आकार ऐसे भी दिख जाता है, कभी कैसे दिख जाता है तो थोड़े समय दिखता है, कभी आगे नहीं रहता, कभी रहता अधिक समय, किंतु जिस समय जैसे दिखता है अपनी इच्छा से नहीं है, ऐसा आंख बंद कर रहे तब कभी कुछ ऐसे रूप दिख भी जाता है, किंतु रूप दिख जाना इतने मात्र से संतोष हो जाए कि हमको दर्शन हो गया परमात्मा का, अपने की सिद्ध मान लेना, वो नहीं होता है। ये खाली ऐसा ध्यान में बैठा कुछ थोड़ा सा आभास हो गया, इसमें इतने मात्र से कुछ नहीं होता है। हाँ इतने है बहिर्मुख नहीं है, थोड़ा अंतर्मुख होता है इतने, किंतु आगे लगातार चिंतन करे, रूप कुछ दिखता है तो उसमें ज्यादा आग्रह नहीं करे, उसको देखने की इच्छा नहीं करे, लक्ष्य की ओर मन को रखाए लगाए। कभी शब्द सुनाई पड़ा कुछ, फिर उसमें लग गया तो लक्ष्य से तो हट गया। शब्द अथवा रूप कुछ दिखे तो उसमें ज्यादा आग्रह नहीं करके जो अपने ध्येय उसका चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म की अभिव्यक्ति करे सब चिन्ह कहेगा शास्त्र में। ये कोई सब चिन्ह आएगा ऐसे कोई जरूरी नहीं। कोई कोई लोग ऐसे कह देते हैं कि ध्यान कर बैठेंगे तो पहले सर्प आ जाएगा, फिर व्याघ्र दिखेगा, सिंह दिखेगा, डराएगा। कोई कोई बताते हमने ध्यान किया ऐसे बड़े बड़े सर्प बहुत आए, फिर मैं डरा नहीं, फिर एक व्याघ्र आया, सिंह आया, तो डर नहीं से रहो तभी आगे परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो कोई कोई बैठ कर सोचते कभी सर्प आएगा कभी व्याघ्र आएगा देखेंगे। कभी सोचते सोचते किसको दिख भी जाए, किन्तु ये जरूरी नहीं कि ये सब आना चाहिए। ध्यान में बैठे थे ये सब आना चाहिए नहीं। कुछ लोग ऐसे झूठ बोल देते हैं, लोगों को बताते हैं ऐसे मैंने किया, ऐसे होता बता देते हैं। ऐसे बोलने पर समझदार व्यक्ति भी कभी कभी सोचते वो बताएंगे चलो हमारे साथ, मैं हमको ध्यान करा दूंगा, मिट्टी में गाढ़ा खोद करके बैठना, यहाँ तक मिट्टी रख करके ऐसे लगाना पड़ेगा, मिट्टी में गाढ़ा खोदे यहाँ तक बैठो। जो आसन नहीं लगा पाता है यहाँ तक मिट्टी में रहकर बैठेगा, आसन में पैर दर्द होगा तो क्या करेगा, मिट्टी में घटा हुआ दूसरे कोई निकाल गया तो उठेगा नहीं तो उठ नहीं पाएगा रहेगा। आसन जो नहीं लगा पाते ना नहीं लगा पाते, मिट्टी में गाढ़ा खोद करके बैठा दो, मिट्टी भर दो यहाँ तक, मरेगा तो नहीं, हाथ में नीचे रहा मिट्टी भर गया बैठे, फिर दूसरे व्यक्ति एक घंटा दो घंटा तीन घंटा भी मिट्टी हल रहा है, नहीं तो ऐसे बैठना पड़ेगा। और मिट्टी हल्का है तो हिल हल जाएगा हाथ पर, हल्का नहीं है तो नहीं हलेगा, तो ऐसे मिट्टी थोड़ा अधिक रहेगा। तो ये भी अभ्यास करने के लिए से भी कभी करते हैं, कोई करते थे ऐसा मिट्टी में बैठ कर ध्यान करना, तो पैर एक सीधा हाथ पर सीधा रखा मिट्टी भर दिया तो सीधा ही रहेगा, तो कष्ट नहीं होगा, किंतु कभी कष्ट होगा तो सहन भी हो जाएगा, तो अभ्यास हो जाएगा। और उसके साथ साथ ऐसे कोई बता देते हैं ऐसा आएगा, वो कोई जरूर नहीं है। और कोई लोग नहीं कुछ करके भी ऐसे कोई कोई बोल भी सकते, बोल देते हैं, साधारण स्वाभाविक ऐसे लोग होते ही बोल झूठ बोलने वाले, तो अन्य लोग साधक भी सोचते इतने दिन हो गया हमको तो कभी कोई सर्प या ध्यान के समय कुछ नहीं दिखा, चलो इनके साथ चलो ध्यान करेंगे, ऐसे कोई कोई सिखा देते चलो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे क्या होगा, मैं ध्यान कराऊंगा ऐसे ऐसे होता, डरना नहीं आगे परमात्मा दर्शन हो जाएगा। तो ऐसे कोई कोई कहते, तो कभी कभी किसको दिख सकता है कोई निषेध नहीं है, किंतु अवश्य होना जरूरी नहीं। ये भी सब जितने है ये सब अवश्य होगा कोई जरूरी नहीं, किंतु कुछ आ गया तो समझ लेना है ठीक अच्छा है, उसमें ज्यादा आग्रह नहीं करके लक्ष्य से नहीं हटे। कदाचित खद्यो तो खचितम एव अंतरिक्षम आकाश इति दिखता है, जुगुने से भर गए विद्युत रुचिष्णु बड़े दीप्तिकर प्रकाश रुचिकर विद्युत जैसे दिख देगा दिखाई देगा आकाश, कदाचित स्फटिका आकृति स्फटिका जैसे ऐसे स्वच्छ दिखेगा, कदाचित पूर्ण शशिवत चंद्र शशि पूर्ण चंद्र ऐसे चंद्र प्रकाश दिखता है, तो कोई ऐसे प्रकाश दिखता है जो ज्योति उसके ऊपर कोई कोई मान लेते हैं, प्रकाश दिखते समय कहेगा तो बिंदु दिखेगा, कोई कहता है इधर से प्रकाश आता है, अभी धीरे धीरे यहाँ आते हैं तो दोनों मिल जाएगा तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, वही आत्मा का प्रकाश है। कोई कहते नील कोई रक्त कोई पीता कोई अलग अलग रूप कहते हैं, ऐसे ऐसे दिखाते, कुछ लोगों को इसे बता देने से लोगों को वही कह देते हैं, वो ध्यान में इसी चित्र आदि कुछ आए रूप भी आए बिंदु कुछ दिखे उसको आग्रह नहीं, आत्मा आलोक नहीं ना इसे आत्मा है, तो ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के लिए ये सो दृश्य जितने भी दृश्य है वेदांत विचार करने के लिए ये निश्चय है, जितने दृश्य पदार्थ ज्ञेय पदार्थ है जिसको हम जानते हैं वो सब मिथ्या पारमार्थिक स्वरूप नहीं, जिसको हम जानते हैं सुनते हैं देखते हैं सोचते हैं सारे दृश्य मिथ्या है, कोई भी दृश्य दिखे वो मिथ्या है। वेदांत चिंतन करने के लिए दृश्य से भिन्न दृग रूप में हूँ ये चिंतन करना है, दृश्यों का निषेध बाध करना है, आग्रह नहीं करना है। जो सगुण ध्यान करते हैं इष्ट देवता का दर्शन करने के चाहते इष्ट देवता दर्शन हो तो ठीक है, दर्शन हो करके यदि दर्शन उसके वो दर्शन हो अलग है, ऐसे ध्यान में बैठे कभी कुछ दिखी या स्वप्न में जैसे दिखता है, इतने मात्र से इष्ट दर्शन नहीं है। इष्ट दर्शन इसे साक्षात्कार विलक्षण है, वो अलग है। अब स्वप्न में कभी दिखता है अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, किन्तु इतने मात्र से पूरा हो गया अथवा ध्यान में बैठते सब कुछ दिख लिया इतने पूरा हो गया, वो नहीं है। और कुछ दिखता है तो ये चिन्ह है, चिन्ह हो तो आगे प्रवृत्त हो, आगे साक्षात्कार हो सकता है। एतानि रूपाणि योगे क्रियमाणे ब्रह्मणी आविष्क्रियमाणे निमित्ते, ब्रह्मणी सप्तमी जो निमित्त सप्तमी ब्रह्मणी अभिव्यक्ति कराणी, ये अभिव्यक्त कर चिन्ह है, ब्रह्म है आविष्क्रियमाणे निमित्ते, ब्रह्म निमित्त जैसे चर्मणि दीप्य नमंती, चर्म के निमित्त हस्ती मारते हैं, तो ब्रह्मणी आविष्क्रियमाणे प्रकट होने के लिए निमित्त, ब्रह्म भी प्रकट होने वाला उसके निमित्त पुरसराणी, पुरसराणी क्या था अग्रगामिनी, पहले आते हैं अग्र अग्र अग्रम गच्छन्ति ते अग्रगामिनः, तदा परम योग सिद्धि, तब परम योग की सिद्धि, यही परम योग है परमात्मा का साक्षात्कार, ये परम योग है। योग तो है चित्तवृत्ति को रोकना है, जो चित्तवृत्ति रोकना है निरोध है, चित्तवृत्ति निरोध ये पहले अभ्यास किया जाता है। भगवान भाष्यकार चित्तवृत्ति निरोध का नहीं कहते समाधि ज्ञान, ज्ञान तो ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्माकार वृत्ति का प्रभाव। योग मार्ग में चित्त को वृत्ति निरोध कहते हैं, तो पहले विक्षेप होता ही स्वाभाविक है, इसलिए वृत्ति का निरोध करने के लिए प्रयास किया जाता है। वृत्ति बहुत इधर उधर होती है, मन इधर उधर चिंतन भागता है तो एक अलग हटाना, किन्तु वृत्ति निरोध करके खाली होकर रह जाना ये योग समाधि नहीं है। योग मार्ग में कुछ समाधि बताते हैं, वो केवल इतने योग निरोध करना, तो उसके बाद ही उनका कुछ विवेक ख्याति प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान भी होता है, उसमें भी वैराग्य, ये सब अलग प्रक्रिया है। किंतु वेदांत में वृत्ति निरोध खाली हो गया तो इसमें कृत्य कृत्यता नहीं है, आगे लय अवस्था हो जाती है। तो वृत्ति निरोध होने के मात्र से नहीं, इतने से अंतकोण शुद्धि हो गई, वेदांत की प्रक्रिया है। ज्ञान होगा प्रमाण से, ध्यान से नहीं, प्रमाण से ज्ञान होता है। प्रमाकरण प्रमाणम, प्रमा यथार्थ अनुभव, उसका कारण होता है असाधारण कारण को कारण कहते हैं, असाधारण कारण होता है प्रमाण, प्रमाण से ही ज्ञान होगा। प्रमाण है ब्रह्म के लिए वेदांत वाक्य ही प्रमाण है, चक्षुरादि प्रमाण तो घटपट रूपादि को देखने के लिए, घटपट प्रत्यक्ष में देखने के लिए चक्षुरादि प्रमाण है ये प्रमाण, और तत्वमस्यादि महावाक्य प्रमाण, ये दोनों में भेद है। महावाक्य जो प्रमाण होता है उस प्रमाण को कहते तत्व आवेदक प्रमाण, तत्व से आवेदक, तत्व को ज्ञान कराने वाले प्रमाण है महावाक्य। पारमार्थिक तत्व को ज्ञान कराने वाला प्रमाण है तत्व आवेदक प्रमाण, तत्वमसादि महावाक्य वेदांत प्रमाण ही ज्ञान का साधन है। और चक्षुरादि प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण है, इसे ज्ञान होता है। यह जो प्रमाण है तत्वावेदक नहीं, न तत्वावेदक इति अतत्वावेदक, ये अतत्वावेदक प्रमाण। ये जितने प्रत्यक्षादि प्रमाण है तब तक ये प्रमाण माना जाते हैं जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो ये सब प्रमाण का बाद हो जाता है, प्रत्यक्ष भी प्रमाण नहीं है। वेदांत प्रमाण के सामने प्रत्यक्ष भी अप्रमाण है। प्रत्यक्ष द्वैत द्वैत प्रपंच बहुत दिखता है, प्रत्यक्ष तो दिखता है। श्रुति क्या कहते, नेह नानाति किंचन, ब्रह्म में नाना है ही नहीं। देखो प्रत्यक्ष और श्रुति में विरोध हुआ, प्रत्यक्ष हम देखते सब दिखता है और श्रुति कहती है नहीं, नेति नेति नेह नानास्ति, ब्रह्म में नाना है ही नहीं। है नहीं तो कैसे दिखता है, जो नहीं है होकर के दिखता है उसको कहते यद असत भाषमानम तन मिथ्या स्वप्न गजाधिवत, जो नहीं होने पर दिखता है उसको कहते मिथ्या। नहीं होने पर भी दिख सकता है, नहीं होने पर दिखेगा, नहीं दिखेगा कोई जरूरत नहीं, नहीं होने पर भी दिखता है, दिखता है नहीं होने पर कभी। सपने में जो दिखता है हाथी, हाथी दिखता है, वृक्ष दिखता है, पर्वत समुद्र कुछ भी दिखता है, उसमें हाथी समुद्र पर्वत कमरा के अंदर क्या रहता है, हाथी पर्वत समुद्र नदी कुछ रहता है, नहीं होने पर दिखता है नहीं। उस समय दिखते समय लगता है मैं सपना देख रहा हूँ, क्या लगता है जागे जागे हैं सर, कोई सपना जो वहां सपने में कोई आकर गुरु ईश्वर कहेंगे तुम सपना देखते हो क्यों, ऐसा मानेगा मैं सपना देख रहा हूँ, सपना नहीं बिल्कुल, मैं सुबह जगा स्नान किया आकर के बैठ करके मैं अभी पढ़ रहा हूँ या चल रहा हूँ, रास्ता में चल रहा हूँ, खा पी करके सोया, क्या स्वप्न देखा, रास्ता में चल रहा है, चल रहा है, दो दिन से भूखा हूँ, गला सूख जाता है, पानी नहीं पिया, ये उसको क्या स्वप्न मानेंगे? सपने में क्या लगता है? भोजन करके सोया लगता है, गला सो गया, भूखा हूँ दो दिन से, कोई खाद्य मिल जाए, कोई पानी मिल जाए, और उस समय परमात्मा प्रकट होकर के स्वप्न में कहेंगे तुम स्वप्न दिख रहे हो, कौन मानेगा? सपने के सब भूख लगती, गला सूख जाती, थोड़ा पानी पहले दे दो, फिर बाद में हम सुनेंगे आपकी बात, भगवान का दर्शन से क्या होगा? तो उस समय ऐसा लगता है कि ये सत्य तो नहीं होने पर दिखता है इसे, किंतु मिथ्या है। इसलिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जितने सब ग्रहण होता है, व्यावहारिक प्रमाण उसको कहते, व्यवहार अवस्था में प्रमाण, तत्वावेदक प्रमाण नहीं, मुख्य प्रमाण है तत्व से आदि महावाक्य वेदांत प्रमाण। तो वेदांत प्रमाण से ही ज्ञान होता है, ध्यान आदि जितने हैं सब अंतकोण शुद्धि के लिए, ध्यान कर बैठने से ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, इष्ट देवता का जो ध्यान करते, सगुणों का ध्यान करते करते उनकी कृपा से उनका दर्शन हो सकता है, किन्तु जो इस ये ज्ञान से, जिस दर्शन से अज्ञानी की निवृत्ति मुख्य होता है, वो दर्शन है ब्रह्म साक्षात्कार। आत्मा बारे द्रष्टव्य, और द्रष्टव्य का अर्थ ने आंख से देखना, ज्ञातव्य ज्ञान, वो ज्ञान है अंतकण होता अहम अस्मि ब्रह्म, ये ब्रह्माकार वृत्ति। इसलिए ध्यान में चित्त वृत्ति का निरोध तो पहले करना चाहिए, किन्तु इतने वृत्ति निरोध हो गया तो पूरा हो गया नहीं, अहम अस्मि ब्रह्म ये ब्रह्माकार वृत्ति के लिए वेदांत श्रवण की आवश्यकता है। खाली जो ध्यान कर बैठे, कितने दिन ध्यान करने पर अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति चलेगी? नहीं, वृत्ति निरोध हो जाएगा। हाँ, यदि वेदांत का संस्कार है, श्रवण किया, उसके साथ ध्यान करता है, और मन एकाग्र हो गया, सूक्ष्म हो गया, मल हट गया, तो वेदांत प्रमाण संस्कार है तो और अलग बात है, और उसके बिना केवल ध्यान से नहीं होगा। और अंतकोण शुद्ध होने पर जैसे रूप कुछ दिखता है, शब्द कुछ सुनाई पड़ता है, जब अशुद्धि है तब तो उसको मान लेता है कि बड़ा अच्छा हो गया, और कोई किसको चमत्कार सिद्धि मिली उसमें वो ध्यान फलन छोड़ देता है, फिर लोगों को दिखाने लगता है मेरे पास ऐसे सिद्धि, ऐसे सिद्धि चमत्कार यदि कुछ आ गया तो हो गया ना, जीवन सफल हो गया, चमत्कार आ गया, कोई हाथ में इसे पकड़ा है, आपके पास सिद्धि है, आप चाहो तो उसके हाथ से गिर जाएगा, कोई कमंडल पकड़ा है ऐसे देखो, आप चाहो तो कमंडल हाथ से गिर गया, ऐसे सिद्धि किसके पास आ गई, कितना अच्छा है ना, नहीं आप ऐसे करके जाए फेंक दो, भस्म निकालो, पानी भी निकालो, रेत काली रेत भी निकालो, ऐसे करे पानी फेंको, ऐसे करे पानी फेंको आधा घंटे तक, तो इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पानी हमारे ऊपर डालो, भले ही जितने गंदा पानी हो ऐसे करे फेंको, अच्छा क्या हो जाएगा? दूसरे का कल्याण नहीं होगा, तो जो चमत्कार दिखाएगा वो तो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, जो चमत्कार करके भस्म हो रेत हो ऐसा कर देगा, फेंकता है पानी, वो ब्रह्म को मुक्त हो जाएगा ना, नहीं ना, अपना कल्याण होगा ना दूसरे कल्याण होगा। इसलिए ये चमत्कार सिद्धि में महत्व बुद्धि कभी नहीं रखनी, कोई चमत्कार सिद्धि दिखाता है तो उसे महत्व बुद्धि नहीं करनी, उसे होगा क्या, क्या मिल जाएगा? इसलिए ये सब सिद्धि को नहीं सिद्धि मानना, वो सब सिद्धि विघ्न करो। योग शास्त्र में सिद्धियों का वर्णन थे बहुत प्रकार, सिद्धि अणिमा लघिमा आदि बहुत है, और झूठ नहीं है, साधन कर्म से प्राप्त करते हैं साधक, ऐसे सिद्धि किसके पास कुछ होती है, कहीं कहीं साधकों को दिखाते हैं कि ऐसे हो सकता है, होता है इतने मात्र, किंतु विघ्न करो। योग शास्त्र में सिद्धि कही गई उसको प्राप्त करके लोगों को दिखाओ, सम्मान प्राप्त करो, रुपया इकट्ठे करो, लोगों को ठगो, ये नहीं, ये सब विघ्न है। कई सिद्धि आपके पास आई, उपयोग कर लिया, मार्ग से हट गया, ये रास्ता में चलते समय कोई बता देता है ये इसमें विघ्न आ सकता है, ये सब आगे कहाँ चोर है, कहाँ व्याघ्रादी है, वहां सावधान होने के लिए कह देते हैं, ये विघ्न जहां है पहले समझ ले कि ये सब विघ्न है, तो सिद्धि को विघ्न समझ करके चले तो सिद्धि से हट करके चल जाए। और यदि सिद्धि महत्व बुद्धि कर कोई चलेगा, थोड़ी चमत्कार मिल गया तो सोचेगा कृत्य कृत्य हो गया, कोई कोई तो कुछ दृश्य दिख गया उसमें मान लिया हो गया, सब कुछ हो गया, वो सिद्धि नहीं, ये सिद्ध सब सिद्धि प्राप्ति के लिए विघ्न है, नष्ट करने वाले प्रधान प्रगति। इसलिए परम योग सिद्धि, परम योग है सदात्म एकत्व दर्शन ज्ञान, अहम अस्मि ब्रह्म ज्ञान, ये परम सिद्धि है। तो तो ये सब निमित्त होने पर आगे अहमस्मि ब्रह्म साक्षात्कार होता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा